ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم كلاهن بالتراب وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة من جرن انت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله نين دولي الله صلى الله عليه وسلم قال دفوخنه إذا شرب بناني الكلب خط في إناء تندبل أحدكم كنتين فليغسل هناك ورخ السبعا جرم ناريون ولمسلم نيانا إمام مسلم رحمه الله تعالى تصحيحا به من أولا هنا ونجكبه بالتراب نكو رخص عليك سوف نكو بوليك سوف وله تنيال نكو معنا مومبتي إمام مسلم في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه من عبد الله بن مغفل المزني من أن رسول الله من دول يالله صلى الله عليه وسلم قال رفوحنا إذا ولغ الكلب سفاكين تنخد دفنان في الإناء تندبلي فاغسلوه نغن كورخ السبعا جرم ناريون وعفروه الثامنة تا te na ngeen boole juróom ñetteel ba bi turabi ak suuf na ngeen raxasaale juróom ñetteel ba ak suuf hadith bi nga xamantene mom moy hadith bu ndeuk bi te mom moy riwayat Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bobu jallon nañ ko ci jotay bi wess legi mu dess hadith bi nga xamantene mom moy riwayat Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radiyallahu anhu wa arda al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala min koy indi wax ne wala ho ñel nako mom mom Abdullah manam batay hadith bi ni ñel nako manam mom moy riwaya manam hadith bi wax ci walu xat manam mom wala ho te ñel nako mom Imam Muslim okay wala ho ñel nako mom Imam Muslim ci hadith bu wax ci walu xat batay fi hadith Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu ta'ala anhu manam kon hadith bi Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mom moko solo lolou motax mu wax fe wali muslimin ñel na Imam Muslim rahimahullah fi ci dess mu daldi wol beuti ko dal ni wala ho te ñel nako batay mom Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ci hadith Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu ta'ala anhu arda muné anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne hadith bi nga xamantene mom mo nek ci sahihul imam muslim imam muslim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a hadith bi nga xamantene mom la jele ci abdullah ibn mughaffar daf ne hadathani mu'adh hadathani abdullah ibn mu'adh qala hadathani abi manam abdullah ibn hadathana abdullah ibn mu'adh qala mun hadathana abi sunu bay netale ñu ne manam qala hadathana shu'bah mun shu'bah ne mo ñu wax te shu'bah moy shu'bah ibn al hajjaj rahimahullahu ta'ala al basri muné mom neena an abi tayyah manam mu jele ci abu tayyah an mutarrif ibn abdullah mu jele ci mutarrif ibn abdullah mun annahu sami'a ne dafa deg abdullah ibn al mughaffal la wax manam ibn al mughaffal kon mom dafa wax ne an sami'a ibn al mughaffal radiyallahu ta'ala anhu qala manam mun abdullah ibn al mughaffal radiyallahu ta'ala anhu ndax dañuy wax ne abdullah ibn al mughaffal dañuy wax abdullah ibn al mughaffal comme ni nga xamantene noñu lañu waxe Abdullah ibn Abbas ak Abdullah ibn al-Abbas ndax dafa am tour yo xamantene non lañu mel ni nga mëna défé alif lam ci karam niki nonu mën nga ko dindi comme al-Abbas ak al-Abbas wala mughaffal fini al-mu'affal ak yeneeni tour yu mel non mu ne kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn al-Mughaffal radiyallahu ta'ala anhu mu ne amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi qatl al-kilab yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa joxe won digal ci ñuy ray xati summa qala mun ginaaw gi mun ma balukum wa balul kilab yeen sax ana lan ngeen jote ak xaji ba tax ngeen leen di ray mun dal legi ni ngeen di def moy mun summa rakhasa fi kalbi sayd wal gharam summa top ginaaw gi rakhasa mu woyofal fi kalbi sayd ci xaju reub wal gharam ak xat yi nga xamantene dañuy sam gatti amna ci benen riwaya bo xamantene daf ni fi kalbis zar saydi wa zar'a wal ghanam wala fi kalbil gharam wa zar'a wa saydi man fi kalbil ghanam ci xaju xat bo xamantene day sam gatti wa saydi ma wa zar'a ak ngir bi nga xamantene dañ koy doye ci tol ya ah wal ghanam ak manam bi nga xamantene day sam gatti wala bok wa saydi bi nga xamantene day reub mune yenente bi mune summa qala top yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxne idha walaqal kalb fi fekente na xat bi dafa xab fil ina'i ci ndakli farsiluhu na ngeen ko raxas bu fekente ne ci sahihul imam muslim rahimahullahu ta'ala dafa waxne sab'a marratin jurom ñaari yon amma sab'an ci yeneeni riwaya lañu wo xamne nekul ci sahihul imam muslim amma al imam al hafiz عبد الغني رحمه الله تعالى دفكو اندي في واخ سبعا غير وانا مومك سبع مرات نيوم نيوم واي مانام مو نيك روايه بالمعنى واي اما امام مسلم رحمه الله تعالى مومتي روايه بحديث عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه بي دفن إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات جروم ñaar yoon waafiruhu te ngeen bol ak asamina ci jurom ñaar rek bi turab mu and ak suuf amma baat yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci hadith bi danaka yépp gisul nañ leen loolu motax kon dañuy dem rek insha Allah taala directement manam ci ne masala yi manam li nga xamantene mom lañuy jëk wax mom moy al ina'u ndab li comme ni nga xamantene mom la nekké ci hadith Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anu da fa wax ne ina ahadikum ndabal kenn ci yeen li nga xamantene mom moy tektele liñu waxon ne lolu tektelewul ne faw ndab li koko mom ko doko meuna raxas moy rek yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni nga xamantene mom la wax fi ne fil ina'i ci ndab li manam kon bu boba mu nek ndab bo xamantene alif lam bi nga xamantene mom mo nek ci kanam te mom moy article défini bi mom daf fe nek rek ngir woné manam mu nek lil jins manam ngir woné genre bi kon bu boba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax gi nga xamantene mom la wax ne nañu raxas manam bu xat xabe wala mu nan manam ci ndabal kenn ci yeen nañu ko raxas jurom ñaar yoon legi fi tamit mu amat pi benen masala ci walu ndab li mom moy ni su fekente ne ndab li dafa nek ab ci ab mbana wala mu nek ab syndicat wala mu nek ab ndax dañ koy raxas wala bok mu nek ab mbalka yoy yep ndax dañ koy obliger raxas ko comme ni nga xamantene nonu lañ ni raxasse lo xamne bol lay don wala satala wala bok yo xamantene lu xawato lok yoy la bu boba dañ nan la borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañu wax ne su fekente ne ndab li dafa tuuti nak bu manam moy reuyul reyay bo xamantene manam bu fekente ne ci shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhi ak hanafiyyi rahmuhumullah manam rawati na shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñom dañu wax ne su fekente ne tollul ne khullatayn manam bu fekente ne ndala wala syndicat bi wala bok mbalka bi tollul ne khullatayn bu boba dañ koy raxas boba faaw dañ koy raxas amma ñi ci dess nak ñom dañ ko yamal rek ci nda ci dañ ko yamal rek ci lo xamantene lu tuti la manam mu nek ndax lu tuti même bu fekente ne manam tab dañ ko tabax mu nek comme nda mu nek ñak yu tuti yoy itam manam bu fekente ne rek fek mi ngi nek lo xamantene lu tuti la kon nak fi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nañ ko raxas jurom ñaar yo amma riwayo bi li nga xamantene mom motax الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى عند حديث بفي موم موي ليغا خامتاني موم لاكو جيخالي تي موم موي وعفروه الثامنه بالتراب مانام جوروم نيارال بي نين كو بوله اك سوف مانام بو بوبا لي نك تخنا حسكو ملني حسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه موم دا فا وخنا خات بو ناني تي ندا buñu koy raxas dañ koy raxas jurum ñet yoon ndax dafa sukkandiko ci hadithu abdullah ibn mughaffal radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu nek mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna wa'firuhu thaminata bit-turab jurum ñettel bi na ngeen ko boole ak suuf motax hasan al-basri rahimahullahu ta'ala waxne kon nañ def jurum ñette yoon lañ koy raxas te ci jurum ñettel bu manam kon ci bu mujju ba ci lañuy def suuf nike nono tamit amna riwaya bo xamantene jeul nañ ko ci imam ahmad ibn hanbal rahimahullah mom wara di wax tamit ni jurom ñett yoon lañ koy raxas motax lolu riwaya la ci mazhabul hanbali waye comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won ci jotay bi wessu mom moy di li nga xamantene mo note ci mazhabul hanbali mom moy di jurom ñaarel bu manam jurom ñaar yoon lañ koy raxas amma kon nak batu wa'firuhu thaminata bit-turab na ngeen raxasi jurom ñettel bi na ngeen ko def ak suuf kon ana lan lay tekki borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ku melne imam an-nawawi ak al-hafiz ibn hajar al-asqalani ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' ñom dañu wax ne loolu ak imam ibn daqiq al-aid ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' ñom dañu wax ne loolu limi tekki jurom ñettel bi dañ cey def suuf lolu limi tekki manam ala sabili tajawuz la manam dafa melne rek sans figurer la manam jurom ñettel bi comme souf ci bokul ak ndox mi bu boba ñu da di koy bolé ci bir manam masalan tay lolu boko bëggé xam moy mi ngi melni tay buñ né ñaata manam ñi dëkk ci kër gi ñaata tay ngeeni jurom ñaari nit ñoo fi dëkk ak benn mbam manam moy jurom ñettelu ki fi dëkk mbam la manam kon bu boba top lo da nga top rek parce que mom bokul ci manam mom ak jurom ñaar yi ci dess bokku ñu genre lolu motax kon bu fekente ne fi dañoo wax ne jurom ñetti manam jurom ñaar yi han jurom ñaar yi ndox lay doon jurom ñettel bi na nek suuf manam moy kon jurom manam benn bi lolu dakonté wul ak riwaya bi nga xamantene mom lañu waxon ne mom moy bi gëna deugër nga wax ne ulahu nabit turab bu ñëkk bi nak and ak suuf manam kon bu boba day mel ni bu boba buñ koy raxas ni lañuy def dañuy jël ndox mi duggal ko ci biir manam raxas ko wala bo nga jël suuf ci ñëkk def ci biir lula neex def bu la neexé nga ñëkk jël ndox def ci ndab li ba para jël suuf sotti ci bu la neexé nga ñëkk jël suuf sotti ci ba nopi doga jël ndox sotti ci su boba après nga yëngal bo yëngalé nak nga raxas ko ak suuf sos bu boba boko touré da fay am suuf ci day dess ci ndab li bu boba nak nga lenkali ko lenkali bobu nak mom lañu tuddé jurom ñettel manam moy kon nak wa afiruhu na ngeen lenkali wala asaminata jurom ñettel bi turabi and ak suuf manam kon bu boba lolou moy jurom ñettel mom lañu tuddé jurom ñettel té lolou mom lenn ci borom xam xam rahimahumullahu ta'ala ku melni sahibul ifhamul mulhim wal bok fathul mulhim bi nga xamantene dafa sharh sahih al imam muslim rahmatullah alayhima mom waxne lolou dafa melni comme li alquran waxne wa bimu waxne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum manam dafa ñom de dañuy waxne wa ashabul kahfi jurom ñaar lañ té lolou moy li gëna deugër manam jurom insha Allah moy ni jurom ñaari nit lañ woon wa saminuhum kelen jurom ñettel kalbuhum moy sen xaj andak ne xaj bi bokul ci nit ñi yoy yep manam day tektale ni manam makna bobu dafa nek makna bi nga xamantene mom moy li gëna deugër insha Allah teet comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won manam suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene dafa gis ne manam xaj dafa sobe wu sobe manana buma ande jurom ñaari wali yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala notal maana leer gañu andal ak lap gañu andal ci kaw maana xajbi sobe wu xajbi niki nonu fi itam manam notal nga xamantene manam buñ jëlé suuf raxas ko jurom ñaari raxas ko ak ndox mi jurom ñaari yoon manam bu boba mu notal tamit sobe xat bi nga xamantene mom mo fa nek manam sobe bobu muy sobe febar gi muy neura indi yoy yep da fay tek tele kon manam ci anam gu deugat ci itam manam buñu bolé tamit wax jele nga xamantene mom mo nek ci suratul kahf day wone andando ak nit ñu bax yi ni mu amé solo legi nak mu daal di dess fi yeneeni masala yo xamantene manam ndax xat كم حديث عبد الله بن مغفل بي رضي الله تعالى عنه يننت بي صلى الله عليه وسلم دفا وخون ني ري خاتي لغي لاج بي موي ندخ خات اك مانام ندخ خات دنجكو ورا ري ولا ورو نيكو ري دنيي واخني يننت بي صلى الله عليه وسلم كوم نيكو امام النووي رحمه الله تعالى واخ دفا نديكونا واخني ناني ري خاتي ginnaw gi mu dal di koy woyofal comme ni mu nekké ci hadithu abdullah ibn mughaffal bi radiyallahu ta'ala anhu waye nak ñu ne bu fekente ne xat bi day nek xat bu maté bu boba mom dañ koy ray amma su fekente ne du maté duñ ko ray légui nak mu dal dess xat bi nga xamantene xat bu ñuul nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadithu abu dharr radiyallahu ta'ala anhu dafa wax ne mom sheytaane la ndax xat bobu dañ koy ray wala duñ ko ray koku tamit borom xam xam yi rahmahumullah ku melne imam abul maali ibn al-juwayni moy imam al-haramayn rahimahullah mom dafa wax ne bu jekk ba itam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaw bi mu waxe ni legi bu kenn rayati xat ludul xat yu ñuuli ginnaw gi itam dafa wax ne xat yoyu itam nañu len bayyi kon lolu itam day tek te len sheytaane gi ñuy wax ci ñom du sheytaane manam jëm dune ñom ci seen bop ay sheytaane lañ ci jëm waye limi tek moy jikko yi ñu yor dañoo yoré ay jikko sheytaane ndax lu upp ci seen jamono ji dañ koy fo diko tiaxan ak di ci lor nit ñi ak yu deme non ak tamit di jaxoso ak sobe yi kon bu boba legi nak mu daal di dess fi benen laaj mom moy ndax lulul xat day yor mana xat ci bu fekente ne dafa naan ak ndap manam ci gattal dal moy ndax su fekente ne masala bi nga xamantene mom lañu djublo manam ci wax jojo moy ndessitu mindi fi ana lan yan atale yor manam masalan tay su fekente ne nit dafa jël ndox dadi koy dal manam dal jël kas dadi ci def ndox bam nopi dadi koy dadi coy nan mu dadi dess ndox mom lolu dess ban atale yor wala bok mus ñew nan ci ndox mi wala bok gaynde ñew nan ci ndox mi wala yeneen ak yeneen manam dal wala xar wala nak wala bey wala gilem wala bok mbam wala fas yoy yef buñu nané ci ndox ana ban atté lañu yor wala bok pitch wala bok ganar ak yu démé niki nonu lolu nak borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wax nañ ci ay wax yu bari mais bu fekente né bëgg nañ ko xaj dañ koy xaj manam dañuy jël xaj yu bari légui dañuy ñëkke ci nit nit nak manam nit ak bahimatul an'am manam nit ak gatti lu démé niki kon manam bu fekente né nit la wala gel wala gellem wala bok mu nek xar wala nak wala bey yi mbollem borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala d'accord nañ ni su fekete ni nit ke julit la nit ke julit la ñom ñepp d'accord nañ ci ne ñom ñi buñu déssalé ndox ndox moma laaf na te day labalat wa lolu mom ijma'ul ulama'u la bo xamantene al-hafiz ibnul munzir rahmuhullahu ta'ala tamit solo manam indina ijma' bobu netali nako niki non imam ash-shafi'i rahmuhullahu ta'ala neena xamul kenn ci borom xam xam yi ku wuté ak lolu bok na kon ci mas'ala yi nga xamantene manam kon bu boba ci yi ci dess lañu wuté bu ñëkk bi moy ndax nit ki bu fekkentene yéfer la wala bok julit la buy nan sangara ana lan moy atem borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala tamit dañu wuté ci bobu mas'ala ndax bu fekkentene hanafiyye yi la ak maliki yi manam rahmatullahi alayhim ñom bu fekkentene manam bu fekkentene maliki yi la rahmatullahi alayhim ñom yéfer bu nané ci ndox yéfer su nané ci ndox wala bok julit bo xamantene day nan sangara bu fekkentene dafa nan ci ndox te fek gisunu ci gemin gi sobe bu boba ndox moma dañi manam dañi sekk ko jëfëndiko ndax xamuñu